För länge sedan, då man ännu kunde se fattiga människor gå omkring på gatorna. På den tiden var det ingen skam att vara fattig, så trashankar och avsigkomna stackare behövde inte hålla sig borta ur folks åsyn, utan strövade fritt omkring. Välkomna alla till avsnitt 114 av vår lilla filmpodcast vi har här, Tittar de snackar. Idag är det julafton. Och jag och Gustav kan mycket väl ha lämnat sig knäckkokande och sånt där för att prata lite med varandra så att ni får en julklapp från oss. Och jag kommer alltså också då lämna över till Gustav och fråga vad är det vi kommer prata om i det här julaftonsavsnittet? Jag tycker det mest är roligt att vi kör illusionen av att vi faktiskt sitter just när de sätter på det. Men en ära till faktiskt, jag hade älskat att ha det här. Att det kom på julafton så att jag kunde lyssna på det. Just, man har ju ofta en paus där folk har hamnat i paltkoma av maten. Morsan är sur eller farsan är sur i vissa familjer och sådär. Och där man är så här, vad fan ska jag göra? Och så ligger man och tittar i någon bok, i någon bibliotek. Liksom. Alltså du vet, då är det perfekt att ha den här podcasten som man brukar lyssna på. Eller hur? Ja, men det känns bara som att du på något sätt träffar helt rätt med hur julaftnarna är. Ja, men den är ju för många. Det kommer alltid en trist stund. Om man är singel, ska vi tillägga. Både du och jag är jävligt mycket singlar till karaktären. Jag tror det finns vissa av våra lyssnare, fast kanske inte så många, som faktiskt firar julen. Du vet, de har två barn och firar hos sin partners föräldrar och sådär. De lyssnar inte på det här på julafton. Nej, och då är det full rulle också, men det... Men kanske när de går ut och tjuvröker på juldagen och är så här, shit vad jag längtar efter att komma hem. Då kan de lyssna på det. Ja, det är bra att det finns. Ja, lyssna på det i taxin sen på hemresan. Men vad är det vi ska prata om idag, August, då? Innan jag kommer till vilken film vi ska prata om, så vi har ju haft på förslag här ute. Vi har bett er lyssnare att tycka till vilken julfilm vi ska prata om. Där den senaste tråden vi hade om det dödade du lite genom att typ håna den lite otippade ensam hemma två som dök upp. Men det berättade du att du vägrade. Och sen kom det inga fler kommentarer. Men går man till kritan så var det faktiskt ensam hemma två och Bad Santa som flest människor uppmuntrade att vi skulle snacka om denna jul 2013. Men jag vill också bara säga... För att öka julstämningen lite här mellan oss och att jag dricker, jag har precis slagit upp här med ett glas julmust av den här Sojnerts julmust. Har du druckit den? Jag vet inte. Eller du är en sån som bara dricker Apotekarnes kanske? Nej, jag har ingen regel. Men för jag har en kompis, för Sojnerts är ju den här vuxna julmusten. Jag dricker öl, vet du. Ja, fan tråkigt, jag kommer aldrig dricka öl på julafton. Jag vill aldrig börja röka, jag vill inte dricka kaffe, jag vill inte dricka... öl på julafton. Jag dricker öl varje dag nästan. Ja, det är ditt liv, Gustav. Nej, men jag hade en kompis som i flera år har pratat upp den här Sojners. För det är med en sån här vuxen julmust. Det är nästan som en blandning mellan svagdricka och julmust typ. Så den smakar inte likadant som alla andra julmust. Jo, men då vet jag vilken det är. Och det är så här lite fint. Alltså det är ju såhär, det är lite nördigt tycker jag. Fast det är inte nördigt för andra. Men det är precis som folk som när man började dricka Guinness på krogen. För att mörk öl är finast, precis som svart kaffe utan, alltså kaffe utan mjölk är finast. Och det är lite av samma anledning som du sitter och känner dig lite större än vad du är när du dricker den här julmusen. Nej, får jag säga nu? Ha icke en bild av mig, Gustav. Men nej, men alltså, det är alltså en kompis som har snackat den här i flera år. Och jag har aldrig fått tag i den, jag vill ändå testa den för jag gillar julmus. Jag är en julmusdrickare. Men så köpte jag en hel back av de här jävla Sojnerts halvlitersflaskor när jag väl hittade dem nu i år. Och det var så här, okej, så öppnade jag första flaskan och allt det han hade sagt om hur mycket godare den är och du vet, den är mer vuxen och så här, bla bla bla, mycket bättre. fanns med mig när jag drack första klunken. Och det enda den smakar, det är så här avslagen julmust som har stått ett dygn, vet, ute. Ja, den smakar typ lite svagdricka helt enkelt. Ja, så. Typ. Så jag blev så jävla besviken. Då folk som snackar upp Sogners julmust för någonting speciellt kan dra åt helvete, helt enkelt. Ja, alltså vadå, julmust ska smaka socker, precis som sockerdricka ska smaka socker. Ja, socker, det är en läsk. Socker och mycket kolsyra ska det vara. Ja. Tecken på en god julmust. Men hur som helst, ja, vi fortsätter prata och babbla om det här med att vi hade... Folk gav i alla fall förslag om vad vi skulle prata om. Ja, och några färre än Ensam Hemma 2 och Bellcenter var inne på Gremlins och Die Hard. Som Die Hard var inte jag så sugen för att snacka om den här julen, i och med att vi täckte upp mycket Die Hard med Die Hard 5, som jag tycker är rätt värdelös. Men dialogen om julfilmen kommer fortsätta. Det vi, jag och Emil upptäckte mitt i allt det här, det är att, men vänta nu, vi ska spela in det här avsnittet och ingen av oss hinner se eller bestämma och tjafsa om vilken film det verkligen blir. Plötsligt bestämde vi oss för att snacka om Carl Bertil Jonssons julafton, eller sagan om Carl Bertil Jonssons julafton som originaltiteln är. Men det är en film som då lyssnarna nu kanske precis har sett eller precis kommer se. Ja, den känns skön att täcka upp. Den, vad kan vi säga om den? Den finns dels med i så här någon bok som heter Tusen svenska klassiker. Så är det en av titlarna och förmodligen den kortaste titeln. Filmen är väl 27 minuter lång. Men det är ett bevis på att den verkligen är en klassiker. Det känns... Jo, men jag tror min brorsa har den boken. Inte den så här bok som listar skivor, filmer... Nej, men jag tror det är olika böcker som gör samma, men det är typ Göran Hägg tror jag är inblandad i det. Skön ja, snubbe som drog några flosker om feminism för något år sedan och sen dess inte har syns lika mer i TV. Ja, men sitter inte han ofta i morgonsoffan och babblar i någon sån här veckan som har jo, gått? Jo, det var det jag kom på. Eller överhuvudtaget, han finns med i så här paneler och sådär. Och när jag sa att sen dess han har inte syns så mycket, så slog det mig att jag har inte haft en TV på 1,5 år. Det kanske är därför han inte har synts så mycket. Jag ser inte på TV. Så han är förmodligen kvar. Han kan formulera sig skönt om många saker. Han läspar lite också. Det är charmigt. Men jag har då julafton till ära gjort en temperatur. Topp 10. Från det sämsta till det bästa med Carl Bertil Jonsson. Och den är väl främst positiv. Så att man får ta den med en nypa salt. En sak jag kan säga när vi kör igång med den är att jag såg filmen nu idag innan vi skulle prata om den här. För det är ju faktiskt så att jag aldrig tidigare sett den här filmen. Ja, det är ju intressant. Jävlar, du har aldrig... Alltså, nej, okej. Okay. Jag har sett... Ja, men jag liksom på jul så har jag alltid sett Kalanka. Sen har jag ofta sett också Kan du vissla Johanna. Men jag vet inte ens när på julafton den här går. Alltså, jag har sett delar av den. Men jag har aldrig sett... Nej, men jag vet fler familjer så att den här hör inte till varje familj. Som ett stående moment. I min familj har det alltid varit, alltså den har varit, då kommer alla vuxna. Så den är liksom toppar Kalle Anka på det sättet. Jaha, i min familj har aldrig, alltså den pratas om ibland och refereras till, men det är aldrig så att vi sätter oss ner och nu är det Carl Bertil, nu ska alla vara tysta. Nej, men det är mycket för också, den hade ju premiär 1975 på just TV. Den har bara funnits i det här sammanhanget som julaftonsfilm. Det var ju Sveriges Television som ville att Tage skulle göra det. Tage Danielsson var ju på något sätt inom Sveriges Radio och Television vad Zlatan är idag. Alltså han hade sån makt. Han fick göra vad han ville och alla var okej med det. Men kanske inte då alla, för jag har kompisar. Jag har en tjejkompis, alltså min första gudsons mor, som inte fick för sin pappa, som är polis, vet du. Men de fick inte se på Carl Bertil, för det var kommunistskit, precis som Carl Bertil Jonssons far, vilket vi kommer till senare. Ja, det är löjligt så, ja. Ja, men även den är laddad, alltså så här, det fanns en laddning då i varje fall. Idag hade ingen brytt sig, för idag har vi så stort utbud, så att det är inte så att... Ja, men idag kan det nästan ses. Då tror jag, nu ska du gå igång med din lista här då, men jag tror att när den kom så var det väl lite som att den var en del av en våg av den här typen av åsikter. Så det blev som att, oj vad intressant att den här tecknade filmen tar det lite längre än vad vi brukar göra. Idag så kan det bli lite provocerande i... Plus att åsikter fick ju inte plats på den tiden på samma sätt. Och här kommer en väldigt då för många kommunistisk berättelse som specialskrivs till självaste julafton. Det måste ju vara provocerande. Precis, men jag tror inte det var det då, för jag tror att det ändå låg i linje med det här vänsterrörelsen och allt det här. Men idag så ligger det inte riktigt i linje med de politiska vindarna. Alltså, och då ja, tror jag den kan bli mer udda och kanske också provocerande på ett annat sätt. Min temperaturlista i varje fall, från det kallaste, det sämsta till det bästa, det varmaste med filmen. Nummer ett, sagan om Carl Bertil Jonssons julafton. Den här 27 minuter långa film. Nummer ett, det jag kunde hitta där faktiskt, är att Carl Bertil inte är så snygg. Och det störde mig lite som barn, och det stör mig fortfarande. Alltså att, kanske inte att han inte är snygg, men han har inget fagert över sig. Alltså, han har inte någon sexuell utstrålning som dels Woody Allen har, eller fucking Henrik Dorsin med sin humor och pondusen i den liksom. Men Carl Bertil, huvudkaraktären, är vän hela tiden, och det är inte han som har gjort att den här filmen har överlevt som tradition. Vad är din kommentar på det? Jag vet inte, jag tyckte han var, såg ut som en lite finurlig liksom, tecknad figur. Men jag tänkte väl på hur jävla tom och som den karaktären var. Att han känns ju dum i huvudet. Lätt efterbliven, ska jag säga. Jo, jag tror jag diskuterat när vi svenskar har blivit mer bevandrade inom olika syndrom, så har det diskuterats att Carl Bertil Jonsson är klassisk så här. Sättet han tar sig an godhet och pratar om den är lite Aspergers syndrom. Ja, Asperger, men inte så här Asperger som en vanlig så funktionerande människa kan ha. Många har ju Asperger av någon grad, men att han har Asperger och kommer 15 år efter den här filmen bo på ett gruppboende. Nej, jag håller tvärt emot med att han har Asperger men är funktionabel i samhället. Men han kanske inte ligger med, alltså förför massa kvinnor i sitt liv. Utan han träffar... Det har väl aldrig jag gjort heller. Vad säger det om någonting? Nej, men det behöver inte säga någonting. Men däremot, att sen träffar han sin Ida Maja och så lever de ihop. Ja, Ida Maja alltså, i rummet bredvid gruppboendet. Men de får inte sova ihop på nätterna. Ja, nej, men det är ingen gruppboendevarning på Carl Bertil. Jag har jobbat mycket. Nej. Dit vill jag inte gå. Nu hade jag Carl Bertil på punkt nummer ett. Så att jag måste ändå försvara att jag älskar allt med den här filmen. På sätt och vis, som tradition. Alltså, den för mig tillbaka till barndomen. Och när faktiskt så här, grälet lugnar sig. Alltså alla var tyst och samlades. Alltså, den står för mycket i min släkt. Åsikter och så här. Alltså, bla bla bla. Min punkt nummer två. Slutscenen, den absolut sista scenen, minns jag aldrig. När den kommer i filmen så är den alltid ny för mig. Och det är för att den är onyanserad. Och jag kan förstå att då min tjejkompis snutpappa tyckte att det här var kommunistisk skit. För slutscenen består av att Carl Bertils far, en omvänd kapitalist, plötsligt säger så här, i stil med så här: nu har vi förstått att godhet är att ge bort våra pengar liksom. Alltså det blir så övertydligt. Det är som att man pekar finger, förstår du? Ungefär som att Timbuktu skulle stå och peka finger på scen rakt in i ansiktet på någon av kapitalisterna. Och det behövdes inte. Alltså den var så nyanserad. Även om övertydlig, så fanns det nyans i budskapet fram till slutscenen. Men det här kanske inte du bryr dig om så mycket. Du har förmodligen glömt den här sista scenen, precis som jag gör varje jul. Ja, och sen är det en sån typisk saga och en lek med att vara en saga. Jag är inte emot det. Nej, men man hade kunnat skippa. Det var Tage Danielssons berättarröst. Man hade inte behövt ropa det igen. För det låg ju som en tjock matta över hela filmen redan. Mm. Så det är punkt nummer två. Punkt nummer tre är någonting som alltid berör mig. Vad kan det vara, Emil? Någonting som alltid stör mig med verkligheten. När jag återser filmer oftast från 40-talet. Då brukar jag bli ledsen över det här. Men inte så ofta över en film som hade premiär 75. Vad? Ja, men då är det nog skådespelare som har gått bort. Ja, alla är döda. Det är så jobbigt. För att det är alltså, de flesta som är rösterna i den här filmen Karin Westerlund heter hon, alltså som man känner igen. Hon har varit med i så här Madicken-filmer och allting. Hon var liksom så här, hon dog strax efter det här, typ bara så här 47 år gammal, och jag tror att hon kanske inte levde helt sunt. Toivo Pavlo, som är pappans röst, jag menar, min farmor dog i somras, men de som är äldst av skådespelarna i den här filmen var lika gamla som henne, alltså var födda när hon var det. Och det, ja, men det är alltid lite sorgligt. Så det blir en, det blir en trea. Ni kan googla Katrin Westerlund, så kommer ni känna igen henne från er barndom och chockas lite över hur fort och ung hon var, alltså hur fort hon gick bort och hur ung hon var liksom. Mm, varje film blir en kyrkogård till slut. Ja, också. Speciellt om jag fortsätter med att nämna de döda skådespelarna nu i varje avsnitt. Det är som att jag blir manisk där. Vi går vidare till punkt nummer 4. Modern med barnet som sitter i portuppgången. Ser du en bild framför dig då? Nej, minns inte. Det är en av alla härliga biroller som vi kommer till sen, eller statistroller i denna animerade film som den ändå är. Men i början av filmen så får vi se en liksom en mamma sitta med ett knyte bebis frusen i en portuppgång, och många karaktärer som vi får se i början följs upp. Mm. Men inte den mamman med barnet, och det kommer jag ihåg att jag frågade någon gång jag tänkte säga min farmor, men det kändes konstruerat så här. Ja, hon har gått bort, så det var ju naturligtvis henne jag frågade. Men jag frågade någon, jag har alltid brytt mig om det där barnet och mamman som inte dyker upp senare i filmen. Du kan ju, alltså, Perolin finns ju fortfarande, du kan ju ringa honom och fråga. Precis. Jag förstår att du inte har så mycket kommentarer, och vi behöver inte stanna kvar vid det. Nummer 5, det som du lite har skapat, det är inte så här medeltemperaturen, utan det är någonting man inte vet riktigt om det är varmt eller kallt. Och det är att jag har haft min egen Carl Bertil Jonssons julafton. Har jag berättat om det för dig någon gång? Det känns så. Nej, jag tror inte det, och du har absolut inte berättat det i den här podcasten, så det gör det nu. Nej, men det var ju slutet av 90-talet. Alltså 98 blir det. Jag är så här 21 år gammal. Jag tror jag har berättat delar av det, men Måndagsklubben fanns ett program då. Kommer du ihåg det? Ja, med Claes Malmberg och den där vackra milfiga blondinen och Lene Norman. Precis. Det såg jag med mamma varje kväll. Det gick typ i 10 på femman. Alltså det blir mer och mer som att du ser allt med din mamma, som att ni även tittar på porrfilm tillsammans liksom. Det har inte hänt än. Men när du är 68 år gammal liksom, och hon och besöker henne på äldreboendet, då tittar ni på. Det var ett program mer för kanske min mammas generation än för mig. Så hon kollade på det, och då blev det att vi tittade. Det fanns ju liksom bara en TV i vårt hem också. Ja. Vi hade inte, och det var ett bra program. Du hade ju säkert en TV i varje sovrum som de rika familjerna hade. Ja. Vi hade en tjock TV som vi hade fått, tror jag. Eller mamma hade köpt den på något här avbetalning, ja. Du vet. Tjocka, svarta, jävla klumpen, du vet. Så som TV:ar såg ut på 90-talet. Ja, men det, och där kan jag stämma. Det stämmer. Där blir jag, vad ska man säga, den onda sidan i Carl Bertil. För att jag tror speciellt hemma hos min pappa som, han hade ju alltid så här 4 videos. Han spelade in dygnet runt på VHS. maniskt. Apropå Asperger. Och så att alla hade ju minst en liten TV som han köpte till var och en. Men alltså så här, liten tjock TV, det billigaste, för att slippa att vi störde hans inspelningar på de andra TV-apparaterna. Men där upptäckte jag i varje fall. Då tipsade Claes Malmberg om att två systrar skulle fira jul för hemlösa. Alltså hade abonnerat en restaurang som inte längre finns kvar, som heter Andalusiska hunden. Och jag nappade ju direkt. Jag ringde upp den. Jag var den första som ringde upp dem. Och så skapade vi den här julen i Carl Bertil Jonsson anda. Alltså den här filmen är ju så fest i Sverige, så att alla vet, alltså kan relatera till det och lite hoppas på det, eller hur? Mm. Eller inte då alla. Du har inte sett filmen förut. Men man känner inte till vad det handlar om. Som sagt, jag är inte helt obekant för mig, men jag har aldrig satt mig och tittat på den innan förrän idag. Kontrasten här, för vi ska inte stanna för länge vid det, men kontrasten blev ju att jag minns speciellt ett samtal efter att vi hade firat den här julen. Vi gjorde även en påsk. Det blev jättepopulärt. På själva så julafton kom så här, Börje Ahlstedt kom ner. Det var massa, du vet, restauranger och företag som skänkte massa mat. Allting var ju liksom, gick ut på det här Carl Bertil Jonsson-andan, att alla bara gav. Och det vi gjorde var där för de här hemlösa. Men det är ju inte så, vad ska man säga, det ser inte ut så att alla hemlösa blir glad över en bok i franska som de egentligen inte kan läsa och sådär. Utan det blev ju också ganska, det blev våldsamt, polisen fick komma dit, någon var för knarkad. En knarkare som jag satt med mycket var supermartyr, medan en annan som var lika pundad var jättevarm och städad och artig, förstår du? Men den här kontrasten av människor, det fanns våldtäktsmän. Det var ju inte det där som man hoppas att det ska vara när man har sett och vuxit upp med Carl Bertil Jonsson. Nej. Och det tog just min farmor hårt när vi pratade om det här, förstår du? Min farmor var en stor idealist, och när jag berättade om den här julafton så var hon så här: nej, men det stämmer inte, Gustav. Trots att hon inte var där. För hon ville så här, alla har varit goda som barn, och alltså hon ville så gärna på något sätt att det skulle vara som Carl Bertil Jonssons julafton, medan jag beskrev något annat. Alltså att här fanns liksom, det var en hemlös som fick följa med någon idealist hem, och som när idealisten vaknade upp nästa morgon så hade han stulit halva hemmet liksom. Så det blev inte precis som Carl Bertil Jonsson. Men ändå, alltså det är ändå värt att göra det. Det är därför den ligger på punkt 5. Alla har väl ändå tänkt tanken så här, att man borde stå vid ett soppkök på julafton. Ja. Jag fan till och med snackat om det. Jag har i alla fall diskuterat det med så här, flickvänner och sånt. Så här. Det borde man göra verkligen. Så här. Men till slut så drar det ändå mer, i alla fall för mig, att försöka få till en bra jul med familjen. Ja. Men man kan ändå göra något, för att jag menar större, nu ska vi tillägga större delen, jag menar 85% upp av de hemlösa, vare sig man var missbrukare eller inte, uppskattar ju det här till 1000. Och flera år efter, alltså det här är ju, vad är det nu, 98, alltså det blir snart 20 år sedan, eller hur? Mm, 15, kanske 15 år sedan. Men senast för några år sedan så kände jag igen en man, gammal man från det här stället. Det gick fram så här, minns du den här julen? Han bara, det glömmer vi aldrig. Det snackar vi fortfarande om. Och då får man ju den här Carl Bertil Jonsson-feeling. Ja, men samtidigt här, när du hade gått 10 steg så upptäckte du att din klocka var borta och din mobiltelefon. Ja, precis. Nej, men det är det jag menar verkligen när jag målar upp den här bilden, att de flesta var ju inte så. Men i en Tage Danielsson-berättelse så finns fortfarande de här som liksom, ja, är lika giriga som då den här överheten eller kapitalisterna som vi kritiserar. Och den nyansen kände man ju aldrig som barn när man såg filmen. Men det vet jag om nu. Det vet vi alla om nu liksom. Och, ja, det där, ja. Ja, fin historia. Mm. Jag är nöjd med hur jag lyckades redigera den ändå så pass mycket. För att det är så mycket gott. Om någon vill höra the full story så finns det något här. Kanske man borde skriva någonting om någon gång. Punkt nummer 6. Någonting bra med den här filmen. Som egentligen skulle kunna ligga högre upp. Men det finns så mycket bättre med filmen. Men det är ju musiken. Skriven av... nu ska vi se vilket namn du känner igen mest. Okej? Okay? Mm. Gunnar Svensson, Arne Domerus och Sture Åkerberg. Jag känner inte till någon av dem, Gustav. Borde jag känna igen någon av dem? Hade jag chansat, så dels för att det är 2013, så hade jag chansat på Sture Åkerberg. För det är alltså den karaktären som Monica Zetterlund gifte sig med i filmen, som har gått så bra i år och som snart förmodligen kommer på DVD. Jaha, han Sverrir Gudnasons. Precis. Alltså, okay, så okay. Han var med och skrev det här kända ledmotivet. Tillsammans med det namnet som kanske är allra kändast, Arne Domerus, alltså saxofonist och allting. Alla de här var ju inblandade med Hasse och Tage. Det känns som att alla som var duktiga var det på den tiden. Den tredje, Gunnar Svensson, känner inte jag igen namnet alls. Men han är morfar och naturligtvis död. Alla är döda. Mm. Men Gunnar Svensson är morfar till David Hellenius, TV-kändisen slash skådisen. Mm, okej, okay. Ja. Mm. Vad tycker du om musiken? Alltså går den melodin in i din själ? För den är ju verkligen så här, varje gång jag hör den så känns det som att ja, men jag är bara 11 år gammal och jag har flera år kvar tills att jag känner stressen över att livet inte har gått dit jag vill. Och så är det ju inte, men varje gång jag hör musiken så är det så. Ja. Okej, okay, men jag har ju inte sett den här filmen 30 år som du har. Så att jag tänkte inte så mycket på den. Den är fin liksom, alltså, den hjälper ju till, hjälper filmen såklart. Men när jag insåg att folk kanske brydde sig om den här låten, eller den här musiken, det var ju att folk i YouTube-kommentarerna frågade om vad låten, eller vad temat heter och vart man kan hitta det. För det är ganska svårt. Jag har också försökt söka det. Det finns på någon inspelning med just Arne Domerus, men det är inte det här. Man känner typ att så här, men det är inte just som det spelades i den här produktionen. Ja, det är lite som att köpa en sån här, du vet, top 20 filmscores CD. Och så är det andra orkestrar som har spelat in. Ja, men precis. Jag tror att den versionen jag alltid har fått lyssna på är, då är det bara saxofon, känns det som. Alltså det blir så. Okej. Men du som animerar och gör det väldigt vackert, känner du till, alltså, för de fick ju den här filmen till uppdrag. Alltså julen 75 skulle den här filmen sändas. Ja. Och då gjorde Parolin, som vi kommer till, som sagt, hela det gänget, för att vinna tid, för de hade knappt om tid, målade med spritpennor istället för tuschpennor. Mm, jag läste det, ja. Ja, du gjorde det. Vilket gjorde att allt, det pajade sen. Alltså, vad hände, du som är animatör? Alltså det jag läste var på Wikipedia var väl att spritpennorna liksom, det löstes upp. Så de fick börja om ändå, så det, satt, julen... det satt väl inte så bra som de trodde på de här filmcellerna. Så det löstes väl upp och så fastnade väl och klibbade ihop de här cellerna i varandra, typ, så de fick göra om det med tusch. Det var väl inte mer än så. Jag har aldrig tidigare hört talas om att man använt spritpenna. Men ja, jag tycker bara det låter så kul att det är misstaget. Alltså hade man läst om en film som kom så här 42, så hade man köpt det misstaget. Jag tycker bara det misstaget är roligt nu. 75, det är ändå hyggligt i nutid, måste jag säga. Svenskt och sniket på något sätt. Ja, eller bara stressat och lite så här naivt konstnärligt, apropå temat också. Men det är så typiskt, alltså, du vet, när man försöker, du vet, vara lite smart ekonomiskt och snåla in på någonting, så blir det ändå så att det skiter sig i slutändan. Man har ju känt igen det om man handlar eller någonting. Så tänker man, men jag köper det billiga margarin istället. Så kommer man hem och så har man förstört liksom kvällsmaten för att smaka skit. Typ så. Ja, verkligen. Det kommer alltid tillbaka och biter en arsle. Min nummer 7 på listan. Av, alltså, någonting som är rätt himla bra med Karl-Bertil Jonssons julafton, men inte bäst, som man lätt hade kunnat sätta honom, och det är Tage Danielsson. Just, alltså så här, det är hans berättelse, det är novell från början och sådär. Vi behöver inte stanna så mycket vid honom, tycker jag. Jag tror till och med han från himlen skulle känna så här, nej för fan, gör inte det. Nej, men det jag kan säga är att nu tror jag att du är så sammanvävd med den här filmen från din barndom, så att du älskar den säkert då. Jo, men det behövs. Det känns som, men... att det här är mest en stor hyllning, så att kom in om du har något. Ja, det jag kan säga är att direkt kände jag att Tage Danielssons roll här som berättarröst, jag tycker det finns ett inslag av arrogans i hans röst. Och han har liksom inte i alla fall en Morgan Freeman berättarröst, om du tror jag menar. Nej men det är kanske det som går tillbaka till det jag pratade om på punkt nummer 2. Att så här, i sista scenen så skriver han folk på näsan och nästan pekar finger. Det vill säga att Tage Danielsson vet att han har rätt och den motsatta sidan är svin. Så det är kanske den arrogansen du känner. Alltså, ja, så kan det när vara, han det läser bara sin satiriska text så är det verkligen så här att ja. Nej. Jag hade väl hellre sett en så här Beppe Wolgers figur eller så här, ett typisk berättarröst. Mm. Men jag tycker inte Tage Danielsson inte besitter de kvaliteterna. Men några, eller det kan han göra kanske i andra sammanhang, men nu är det hans text och någonting han brinner för så mycket. Om jag blir någon gång riktigt rik, Gustav, det är smutsigt rik, jag kommer aldrig bli det. Men jag är ett äckligt rik bor i Hollywood. Då ska jag ta hem Morgan Freeman och betala honom för att läsa in en ny berättarröst. Och ska jag lägga nytt ljud på hela filmen. Och ska du få se vilket mästerverk det kan vara. Med en riktig berättarröst. Eftersom jag hyllar att Chaplin gjorde om Chaplins pojke 1971. Som var nästan liksom så här 60 år efter originalet. Och gjorde det bättre. Så säger jag inte emot det. Utan visst, ge det en chans. Okay, jag tror det är svårt att fånga just de svenska julstugorna. Men du kanske kan få med det andra. I och med att som sagt alla tittar inte på den här. Alla vi som ser Karl-Bertil Jonsson varje jul tror jag att alla tittar på den. Men det gör faktiskt inte alla. Så att den går att få ännu fler att upptäcka. Mm. Punkt nummer 8. Nu kommer vi faktiskt äntligen till något så här handlingsmässigt. Och det är väl de här olika delarna av julvandringen som bara är så underbart tycker jag. Alltså när Karl-Bertil då börjar dela ut de rikas presenter som han stulit från postverket där han jobbar. Mm. Och det är så här, han knackar på en dörr, han knackar på en dörr som faller ihop och innanför står en änka med typ så här tusentals barn i mörker och det blir så fint och det är gatuvandrare, åldringar som bor ensamma på en kulle. Och avslutet av ett sånt montage där det är en rik gubbe som kommer fram och tittar i kassen som nu är tom för Karl-Bertil har redan gett allting till de fattiga. Och den här gubben ser så här skitsur ut som ett litet barn. Eller som du på vissa så här Instagram-bilder när du skämtar att du är sur. Och, det, okay, ja. Och den komiska timingen, alltså där finns sånt hjärta. Jag tror det är mycket det här som har gjort det till en klassiker. Inte då Tage Danielssons peka på näsan ibland text som det kan kännas för vissa, utan det är det här, de här visuella grejen. Kände du med det? Alltså fantasin med presenterna tänker jag på. Fyllo som får en bok på franska och gatuflickan som får en slips. Det vill säga de får presenter. Ja, som alltså jo, alltså jag tycker det är trevligt så här att, men det blir på något sätt ett svinigt sätt att se på saker när det slutar också sägs då av någon av de här rika att jag har allt det här vi inte ville ha för att det är skit och ingenting. Blir de nu, de som är mindre värda, för något är glada för? Fast, men är det svin? Alltså, jag fattar lite vad du menar. Att man kan tolka det så. Om man är, men då är man lite så här overkill-kritisk. För samtidigt är det ju så. Är man inte van vid flöde så uppskattar man ju mindre. Det är så jag har haft med lägenhet hela mitt liv. Jag är 36 år gammal och jag har aldrig haft en bra funktionabel spis. Så om jag får så här ett ytskikt i köket som är fräscht men som för någon annan är så här billigt, något billigt de hade när de var 23, så blir jag överlycklig, förstår du? Så att så funkar det ju ändå liksom. Ja, men det är också lite som det här med exempel att man har någon gång ställt sig frågan då, så här, varför all mat som ICA-butiker och Hemköp-butiker och allt sånt slänger för att datumet är på väg att gå ut och sånt. Varför skänker de inte det till hemlösa och sådär? Men så är det som att, nej men varför skulle vi ge dem den maten som ni konsumenter aldrig skulle, som kan köpa maten aldrig skulle äta eller få i er? Just i Sverige hade det ju funkat för alla vet ju att den mesta maten, inte så här inpaketerad färdigriven sallad, den blir gammal fort. Men den mesta maten går ju att äta typ en ibland. Men alltså det sjukaste jag varit med om, det var ju typ när jag jobbade på 7-Eleven en natt i Oslo. en fredag natt, skitjobbigt, fulla människor på svaga norska. Är det det enda, är det enda gången du har jobbat på 7-Eleven och bara en natt? Ja, det var första gången jag fick jobb på 7-Eleven. Det var natt i Oslo, du vet. Alltså en fredag natt. Ja. Och jag kom dit, jag kunde inte deras system eller någonting. Eller på något, jag kunde inte deras kassaapparat eller någonting. Och så fick jag typ en timma typ genomgång vid typ kanske 10-11. Sen vid 11 så stack han som jobbade då där. Och så stod jag där hela natten helt själv och det kom in till alkoholister. Och det var fruktansvärt alltså. Men då var det så här typ 5 på morgonen och sånt där. Då skulle man slänga typ allting. Alla muffins, alla kakor och allt sånt där som de kränger. Allt ska man bara slänga i svarta jävla sopsäckar. Och baka upp nytt och lägga ut. Och då kände jag verkligen så här, vilket jävla slöseri. Varför inte bara ta de här säckarna med prima jävla vinerbröd och muffins och skit. Och skänkt det hemlösa. Varför bara typ slänga det bara för att klockan råkar vara 05.00 nu. Då kände jag, det var verkligen så här, alltså fan vad det här samhället är sjukt alltså. Ja, eller man undrar ju så här, varför hittar man inte en struktur? För till exempel, jag tror inte det går att ställa ut det bara på gatan. För då kommer en massa fulla ungdomar och bara slänger runt det. Nej, men alltså, statsmissionen eller något skulle kunna ta en vända och åka hämta upp detta. Jo, men det precis, det borde finnas en, det kanske är en affärsidé för någon som inte sitter på dåligt jobb. Alltså så här, att skapa faktiskt, hämta runt bilen som faktiskt åker runt. För jag tror att många skulle ändå haka på det om det var någon annan som hämtade upp. Ja, men det där det jag alltid hört är ju att alltså det är 7-Eleven och Ica sånt som vägrade. Ja. Av någon sån anledning. Alltså, så jag vet inte exakt hur det funkar, men... Nej, men inte jag heller. Men det är samma Barilla som vi ofta köper pasta av. Som vars liksom... VD eller vad fan det var. Var riktigt såhär rasistiskt. Alltså då, girigheten. Det är därför jag är ändå stolt över att det finns en sån här även om den är övertydlig julfilm. Så känns det härligt. För att jag tror i Ryssland hade, jo eller vänta nu. Det är där, men det tråkiga också är lite att om inte jag missar någonting i filmen, som vi ska återgå till. Vi återgår till en punkt nu. Det här med att de här mindre lyckade och bla bla bla. Ja, men så att det är väldigt vackert alltså, men, men det är det att de kunde knåra till det lite i att de upp, istället bara visa så här att oj, hon uppskattar den slipsen och han uppskattar den boken på franska, så kunde de väl knåra till det och förklara också varför på ett roligt sätt de uppskattar det. Som att, och han uppskattar den boken på franska för det visar sig då att hans familj har kommit från Frankrike. Eller kan du förstå, istället för att det bara ska vara roligt i det att de gillar de här sakerna som heter absurda. Det är en fin idé, och det var nog jag tänkte på när Fyllot får boken på franska. För att det går att undgå också och missa att han faktiskt blir glad över den. Och med tanke på att Tage Danielsson har berättat och fördjupat bilderna med sin text hela tiden, så hade man absolut kunnat ha det du föreslår där. Och då blir det mer en humanistisk koppling också. Alltså det blir bara ett bättre lager till det hela. Ungefär som att gå från 17 poäng i Word Feud till 36. Som du säger, det var en bra idé. Det får du göra med Morgan Freeman i din remake. Ja. Jag får komma ihåg det, Gustav, till den dagen jag är så rik att jag kan ringa över Morgan Freeman till min villa i Los Angeles. Så då blir inte bara gatuflickan glad över en slips, utan hon blir glad för slips... Förlåt. Slipsens färger påminner om färgerna på den gatan där hon bodde som barn liksom. Alltså, eller hur? Sådana kopplingar. Ja, precis. Jag vill bara säga att du kan gå vidare, men jag vill bara säga att den snyggaste eller roligaste och bästa bilden i den här filmen, det var just den här gatflickan, så att hon heter typ Beda någonting. När hon får den här slipsen och hennes tuttar faller ur. Jag tycker det var så skönt tecknat och animerat hur de liksom pressas så att det slinker ut ur hennes klänning. Jag tycker det var jävligt snyggt. Och då går vi till punkt nummer 9 som är Per Olin, som dels är Bilbo. Alltså det är han som har animerat den här och dels regisserat den. Eller hur? Han har väl, alltså det blir ju... Ja, men han har ju sitt han har ju sitt penfilm som animerar. Så jag tror inte han har animerat själv, men han har designat alla karaktärer, tror jag. Jo, det är hans, men exakt, det är hans typiska ton. Och dels, vi planterar tidigare där att typ de flesta som har gjort den här filmen är döda. Han känns som äldst av alla, alltså född först. Men han lever fortfarande, och till den här julen har han haft huvudansvaret för animationerna av Emil i Lönneberga, eller hur? Han har inte varit regissör eller någonting, men det är Pennfilm som har gjort filmen. Mm. Jag var med att till lite på den på något skevt sätt. Så här. Eller hjälpte en person som jobbar på den. Men ja, det är Pennfilm som gör det. Men jag tror inte, jag vet inte vilken roll han har på Pennfilm. Men han står ju alltid med i namnet. Så det känns som att han har varit med och tecknat figuren och sådär, eller? Nej, alltså det kan jag nästan garantera att han inte varit på Emiloida i Dunderberg som det heter. För jag såg lite av trailern och det kändes ju inte Parolin. Nej, de har ju försökt kopiera liksom, Astrid Lindgrens. Ja just det, och det har varit ganska böckerna. Hårt från Astrid Lindgrens anhöriga håll. Ja just det. Men mitt exempel med att Parolin är Bilbo, det är att han är fortfarande verksam. Han verkar vara en jävligt pigg 80-någonting åring. Och det är ändå lite imponerande, eller hur? Ja, antagligen. Alltså, jag ska känna att jag har inte så bra koll på han, förutom att jag tycker hans stil är jävligt trevlig. Och, att han och det är verkligen den jag pratar om, för inte den grym. Alltså, för den har jag alltid och att han, ja, och att han också har lyckats genomsyra allt. Han gjort så allt från Dunderklumpen till Resan till Melonia till Hundhotellet och sådär. Hans egna grejer. Så. Sen blev det inte så mycket mer efter Hundhotellet, för jag tror att den gick rätt kass. På bio och sådär. Och kostade väldigt mycket att göra. Men men han är underbar. Men sen har han inte bra koll på han. Det har varit intressant snubbe att läsa på lite om. Så här, varför han själv håller på med animation och sådär. Och se lite saker han gjort. Men jag tror till och med jag hade honom när jag gick filmgymnasiet. Så kom han ner till Gotland liksom, och vi hade honom några dagar. Men jag minns inget av det. Det är så här tråkigt. Det är tråkigt om det var så. Det måste varit han, Pennfilm. Ja, det var han. Jag pratade med honom också, jag minns ingenting. Jag bara minns att han var där. Att vi har växlat ord. Alltså du vet, kanske att jag hade så här möjligheten att praktisera. Men bara brände det. Som jag bränt många. Alltså, fan vad jag har ignorerat många intressanta broar i mitt liv. Men han är på punkt nummer 9. Han är före allt. Alltså hans animationer. Jag tycker också den här blandningen av foton och tecknat och målat och sånt i den här filmen är jäkligt häftigt. Jag tycker filmen ser jävligt alltså intressant ut. Jag tycker den det tycker jag även han allt de Pennfilm har gjort liksom deras egna grejer då, med Parolins som grundar sig Parolins grejer tycker jag ofta ser ett intressant ut. Sen kan det vara varierande kvalitet, men jo, men det är så här, det är rörligt, men så här, plötsligt tittar karaktärerna på ett visst sätt eller tuttarna ploppar ut som du säger. Alltså det är väldigt fantasifullt på det sättet som man ofta saknar i andra animerade svenska filmer. Precis. Det finns något oberäkneligt lite farligt över det och lite så där, man vet inte riktigt vad man ger sig in på när man sitter och kollar på. Lite som han, vad heter han som inte jag lär mig namnet? Spirited Away. Japanen. Hiroshi Magisaki någonting. Ja, min punkt nummer 10 i varje fall. Det den sista punkten som jag tror verkligen är nyckeln till att den här håller med tiden. Det är skildringen av kapitalismen. Alltså det Tage Danielsson och alla pekar finger åt, skildrar de med kärlek. Främst genom, alltså, eller mest genom Tyko Jonsson, Carl Bertils stränga fader. Det är liksom, han presenteras lite som så här, när han ska hänga upp en julstjärna så läser Tage Danielsson: det här var fars hedersuppdrag om jularna, att fästa i granens topp den stora glittrande stjärnan för 14,50 som han gratis tagit med sig hem från sitt varuhus. Det är så här, det är så dels genialt skrivet, men det skänker ett hjärta till den här arga, giriga människan. Och hade de inte haft den, gjort den karaktären så, så hade man liksom inte, dels hade man inte köpt att alla rika i slutet tycker att Carl Bertil är en hjälte, utan där finns den här nyansen som har gjort filmen tidlös. Det är så fint när han rodnar i slutet, när han märker att att hans kommunistiska son är populär bland de rika liksom. Det är så här. Ja, men jag tror, alltså på 70-talet tror jag folk satt där och höll så hårt med som de man kunde och hötta med näven och sa att nästa år blir det ingen jul, då ska vi till soppköken och inga julklappar och sådär. Idag så tror jag samma människor skrattar lite åt hur trubbiga och dumma de var på den tiden. Men sen, ja, det, samtidigt finns det någon, precis som då Mimmi och Jessica 1998. Det räcker ju att det finns en som tänker bara, fan, ska vi inte göra det här? Så kommer hemlösa, de hemlösa som inte dör inom en 10-årsperiod, kommer alltid minnas det. Och de kommer minnas er som bara var med, förstår du, som volontärer på den här julafton för hemlösa. För det är ingenting det kryllar av. Det vet jag att den här hemlösa sa för några år sedan, att så här, det har inte hänt igen. Alltså det finns ju de här ideella organisationerna, men att privatpersoner styr upp en julafton i den andan, det sker aldrig. Så att det finns ett stort utrymme att göra någonting jävligt coolt som får er att känna er lika bra som i slutet av den här filmen på julafton. Så därför ska ni alla då må lite dåligt, tycker Gustav, som sitter där hemma med den glögg och eran sojner. Nej, men alltså, det är många som ändå har tänkt, förstår du? Alltså, som du på 7-Eleven, alltså många tänker ju tanken så här: vad fan kan jag göra ändå? Alltså så här, vad kan jag göra om bara under en 3-dagarsperiod eller en 2-veckorsperiod? Och det finns utrymme för det. Jag orkar inte. Så att det är inte jag, så att jag har inte, jag har inte tid, fan. Predikar, nej. Ja, men det är jul då, Gustav. Det är skittrevligt. Vad kommer hända för dig här nu under kvällen då, när vi lägger på er? Det kommer nog bli en så här del trevligt kallprat. Jag är typ lite trött. Jag vill hem till min fantasivärld, förstår du? Alltså så här, jag vill göra typ, alltså kanske vill jag se på Parks and Recreation, TV-serien. Alltså det är lite tråkigt, men jag är inne i en sån period i livet. Jag gillar att vara i fred. Jag ser fram emot jularna där jag har en partner som lite styr upp hur, ja. Okej, ja. Jag tror det kommer bli trevligt, för att min farbror som introducerade mig till Star Wars och alla Bond-filmer som man hade inspelat på VHS från typ Filmnet och sådär. Och även Sound of Music och sådär. Han ska vara med, så det är trevligt att träffa honom. Och sen så hoppas jag att jag ska se en film med mamma på julafton. För förra året såg vi The Avengers, jag, mamma och min ena bror. Så jag hoppas att vi kanske kan se någon film i år igen. Och kanske äta en After Eight och kanske en nöt. Och det märks att du ser fram emot. Alltså du är mer i julstämningen än vad jag är. Jag ska, ja, försöka men skärpa upp det. Ändå märker man ju så tydligt att alltså om julstämningen var på en viss nivå när man var mellan 8 och 13 kanske, så kan man inte ens prata om julstämning längre. Så mycket lägre är den. Det finns ju egentligen. Men det är därför det inte gör så mycket för mig. Jag typ längtar efter att så här, jag hoppas jag får egna barn. För jag hade gärna varit de gudbarn jag har. Jag hade gärna varit där. Om det gick på alla platser och upplevt deras jul. Förstår du? Alltså, för då hade jag kunnat vara kreativ på ett annat sätt. Nu har jag faktiskt syskonbarn som jag kan vara kreativ för. Så jag får skärpa till mig här. Jag har faktiskt 2 barn som jag kan leva julen igenom. Så jag får väl ändra mig där. Jag har en present till dig som vi kan avsluta programmet med. Vad trevligt. Gustav, gör det. Det är att ibland du har förslag på vad vi kan göra med programmet som jag tycker är jättefåniga och inte alls vill göra. Och det är säkert vice versa. Men jag har faktiskt skrivit 3 korta julrim på filmer som du får gissa vilka filmer det är. Och alla filmerna är då filmer som har figurerat bland lyssnarna när de har föreslagit julfilmer och sådär. Jag gör inget så här anslag på att det är bra julrim, för jag har aldrig sysslat med julrim. Men, men här gör jag det ändå. Det är min present till dig, att jag gör någonting jag verkligen egentligen inte har lust med. Vi kan ju säga att det var min idé att vi kanske skulle ha det inkluderat i avsnittet. Precis. Så folk fattar. Ja, men kör då. Shoot, Gustav Torssell. Vilken film, eller vilken filmperson? Ja, men du hör nu. Okej, nummer 1. Jag är hårig, jag är rar. När natten och vatten kommer finns jag inte kvar. Gizmo. Ja, precis. Vad fint det är. Mycket bättre. Min pappa fick rimma en jul. och ingen fattade vad det ens handlade om. Ingen förstod liksom ens att det rimmade eller vad det handlade om. Nej. Så att du var mycket bättre än min pappa eller vad? Jag är rätt nöjd med Gizmo-rimmet. Nu kommer några som förmodligen inte är lika bra. Och som påminner om varandra. Så nu blir det bara sämre. Mm. Alla säger att jag är bäst, men ingen skrattar egentligen åt mig. Ändå syns jag varje jul i tomtens tredje gåva till dig. Alltså det här blev helt... Det känns som att den inte rimmade. Jag tror jag rimmar fel. Men... Ta den en gång till, Legoså. Usch, nu blir jag generad igen. Jag borde inte... Alla säger att jag är bäst, men ingen skrattar egentligen åt mig. Ändå syns jag varje jul i tomtens tredje gåva till dig. Jag tror inte det rimmade, och jag har faktiskt ingen aning. Men det är slut, jag har rimmat fel här. Men mig och dig, rim, fan, ja. Ett päron till farsa firar jul. Tomtens tredje gåva. Kass! Ja, okej, okay. Här kommer det tredje. Den här kommer vara lika dålig. Alltså jag håller på att svätta så här, Emil. Men det är så det ska vara med en gåva. Det ska kännas liksom. Det är för någon annans skull, inte för sin egen. Alla säger att jag är sämst, men älskar mig i smyg. Därför syns jag varje jul med omslaget, inslaget i tyg. Ja. Herregud. Nej, för fan. Alltså, det är en film som folk skäms lite för att tycka om. Ja. Är rätt. Men med tyg... Är jag dum i huvudet eller? Eller är du dum i huvudet, Gustav? Nej, men ledtråden är att omslaget i inslaget alltså ser ut som mer rosett. Nej, fy fan. Alltså jag tycker det är så genant. Är tomten för alla barnen? Nej, det är Love Actually, för fan. Jaha, okej. Ja. Som för övrigt Sveriges Television, det är den enda så här juliga filmen de sänder på julafton. Klockan 22 i SVT1, Love Actually. Nej, men det var uselt. Men Gizmo-rimmet var fint, eller hur? Ja, du skulle stanna där, tror jag. Så. Ja, men du får ju ändå uppskatta presenten, för fan. Ja, tack så mycket. Och, ja. Men ska vi önska varandra god jul nu, så ses vi nästa avsnitt som blir det här årets sista avsnitt av Tittar och snackar. Ja, och god jul till alla som... Speciellt till alla er som lyssnar på antingen julafton eller juldagen rökandes en cigarett i smyg. God jul, Gustav. Cool.